Kastélyban vagy putriban élsz? Lázár szerint ennyit is érsz. Végre nem kell szülnöd, hogy lakáshoz juss. De mit kapsz a lakáspiacon 50 millióért? Sziasztok! Ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora. Itt van újra mindkét vendégem, Nagy Imre közgazdász. Sziasztok! És Pitner Gábor közgazdász tartalomgyártó. Hello, sziasztok! Én pedig Frank Zsófi vagyok. Ma pedig hát az ingatlanpiacról, lakáspiacról fogunk beszélgetni, ugye annak apropóján, hogy a kormány bejelentette ezt az Otthon Start programot, de először szokás szerint, szerintem használjuk ki, hogy itt ül. Vagy szeretnétek még reflektálni? Tényleg, hát az kimaradt. Nem, most nem. Látunk. Semmi. Akkor menjünk. Tehát én kihasználnám, hogy két generáció ül itt egy asztalnál, és egy kicsit beszélgessünk arról, hogy kinek milyen élményei voltak a lakásvásárlással kapcsolatban, és nehezebb volt-e régen, vagy most nehezebb? Én szerintem elsőként akkor kezdje Imre, mert... Nem tudom, hogy nehezebb volt-e régen, nekünk elég nehéz volt, de szokás szerint jön a történelem, jó? Tehát egy kicsit beszéljünk arról, mert azt gondolom, hogy fontos megérteni azt, hogy hogyan jutottunk el idáig. Ugye a lakhatás az az őskortól problémát jelentett, és szerintem nagyon-nagyon régóta az egyik alapkérdés az, hogy a lakhatás az alapvető emberi joge, vagy nem. És ebben nincs konszenzus. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy e körül nagyon komoly viták folynak. Van, aki azt mondja, hogy igen, azért a fejlett nyugati társadalmakban sem alapvető emberi jogként tekintenek erre, miközben a sokat leszólt szocialista volt kádárista rendszerben pedig annak tekintették. Nagyon érdekes az, hogy Budapest és Magyarország hogyan fejlődött lakhatási oldalról. Egészen visszamehetünk a 19. század vége fele, kezdődött el egy nagyon-nagyon komoly lakásépítési program, és ha megnézzük, akkor épültek, ugye körutanként, ha elkezdjük nézni, akkor a belső körút az egy nagyon frekventált, nagyon jó hely volt, ott különböző paloták és banképületek épültek, aztán a nagy körút és a kis körút között már egyre több olyan lakhatást szolgáló épület épült, ami bérbe adtak lakástulajdonossal, egyebekkel, és a körúton kívül pedig már kezdődtek azok a kimondottan lakáscélú tömeglakásépítésére használt kerületek. Az 1910-es években volt egy óriási nagy program, és mint a programként funkcionált ez a Wekerle program, aki ugye miniszter, pénzügyminiszter is volt, meg miniszterelnök, és az ő kezdeményezésére épült föl a Wekerle lakótelep, ami a kicsit olyan falusias, vidékies jellegével az akkori közlakás problémát szerette volna megoldani, kis kert, kis egy-két szobás lakások, nagyon jó pofa, én a szüleimmel laktam ott, tehát én nagyon kicsi gyerekként még emlékszem a Revicki köz 6/2, azt hiszem ez volt a neve. A Barátok közház mellett, az is ott van valahol. Igen, az is ott van valahol. És aztán ez a program nem folytatódott, egészen a 40-es évek vége fele kezdődött el, de igazából az 50-es évek végén, a 60-as évek elején kezdődött el a nagy szocialista lakásépítési program. Amikor is két típusban kezdtek el nagyon sok lakást építeni, az egyik az a panelházak, amivel a nagyobb városok lakáskérdéseit szerették volna megoldani, a másik pedig a kádárkockák, amivel pedig a vidéki kisebb települések, falvak gondját akarták megoldani, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés volt. Nem mind a kettő egyformán, de azért mind a kettőnek megvolt a maga szerepe, hiszen óriási komfortfokozat előrelépések történtek a magyar lakásállományban, és nagyon-nagyon sok ember akkor jutott először folyóvizes lakáshoz, akkor lett angol WC-je. Tehát ezt már hajlamosak vagyunk elfelejteni, de ez nem olyan régen történt, tehát ez egy három emberöltővel ezelőtt történt, és ez nagyon-nagyon komoly egzisztenciális előrelépés volt. Az más kérdés, hogy ma már ezek a lakások előregettek, de akkor ez óriási ugrás volt. És ma igazából már csak ezeken az alapokon léphetünk tovább. Az összes többi, ami ma épül, az már magánkézben levő állami segítséggel, vagy nagyon kis állami segítséggel épülő lakóparkok és egyebek, amiknek már nem az a szerepe, ami eddig volt, hanem sokkal inkább a magas igényeket szeretnék kielégíteni. Hát olyannyira közel volt még tényleg ez az építési program, és sajnos az utolsó építési programok, mint például a lakótelepek, hogy az én nagyszüleim még mindig ők panelba laktak, és még mindig mondták, hogy ők az első beköltözők között voltak. Tehát, hogy mi ismerjük azt a generációt elég közelről. Én a személyes lakásvásárlásomat tudom csak elmondani a remek történelmi ismertető után. Én 2010 környékén vettem az első lakásomat, ez egy panel lakás volt, abból egyébként egy nagyobb, és én szerintem a klasszikus magyar középosztálybeli módon jutottam hozzá, ami valahol elég szomorú, de szerintem elég sokakat, vagy sok nagy réteget lefed. Egy nagyszülői örökség után az önerőre már volt elég fedezetem, amihez meg hitelt lehetett felvenni. Szerintem egyébként nagyon, Magyarországon nagyon sokan így ebben a formában jutnak hozzá az első lakáshoz. Nekem annyival nagyobb szerencsém volt, hogy én akkor már a banki szektorban dolgoztam, csak itt a bankban dolgozók kapnak kedvezményes lakáshitelt, ez tényleg kedvezményes volt akkor. Nem kis szerencsé, ez tényleg jó. És akkor a 10 millió forint volt egyébként akkor a füredi lakótelepen, Zuglóban egy 65 négyzetméteres panel lakás, és szívtuk a fogunkat, hogy ez baromi sok, mert előtte még 8 volt, 2 évvel ezelőtt, aztán még ilyen 7 környékén is. Szóval, hogy akkor az nagyon drágának tűnt, vagy 10-12-jel, már nem is emlékszem pontosan, amennyiért vettem. Szóval, hogy ezzel csak arra akartam így kicsit utalni, hogy pont abból kifolyólag, hogy azok a programok, amiket Imre felsorolt, ugye már nincsenek, évek óta, évtizedek óta nincsenek, nagyjából a lakásvásárlás az én generációmnak szerintem az egybefort a hitelfelvétellel. Nyilván nem mindenkit érint ez a dolog, de hogy szerintem a többséget igen, ami pedig hát, hogyha az európai ingatlanhoz jutási paramétereket nézzük, Nyugat-Európában, akkor ez nem feltétlen így kéne, hogy történjen. Bár egyébként nálunk ez a tulajdonlás-bérlés dolog is egészen másként működik, mint tőlünk nyugatabbra. Ugye a magyar egy ilyen ingatlan tulajdonló nép, akkor érezzük magunkat biztonságban, hogyha az valóban a miénk, biztos ennek is megvannak a történelmi okai. Én annyit fűznék ez egyébként hozzá, tehát hogy nem kezdem el így az Origótól, hogy jöttek ezek a lakások, meg lakásterék, meg adásvétel, de ami nekem egy nagyon fontos benyomásom volt, hogy amikor először éltem egyedül, tehát hogy egy olyan lakásban, ami az enyém volt, és én két egyetem között akkor az RTL-nél dolgoztam, egyébként az ilyen reklám részénél. És nem volt egy kimagasló fizetésem, szerintem egy viszonylag átlagos fizetésem volt, de attól a perctől a hitelt azt én törlesztettem. És arra az az emlékem, hogy a fizetésemből viszonylag könnyedén tudtam azt a hitelt törleszteni, és viszonylag könnyedén futott még a rezsire is, tehát hogy, és sőt, még félretenni is tudtam belőle, élni is tudtam, ugye voltam, nem tudom, 21-22 éves, 3, nem, valahogy így, tehát még szórakozni is tudtam, tehát mindenre maradt, és nem azt éreztem, hogy a hitel így putty, így a fizetésem felét vitte volna el. Az egy másik dolog, hogy hány évig fizettük, vagy fizettem, de akkor is volt egy ilyen benyomásom. Valószínűleg ennek a kamatpályához is köze lehet. Az akkoriban alacsonyabb alapkamat, az ugye kisebb havi törlesztőket is eredményezhetett, bár ez függ nyilván a futamidőtől, hogy milyen hosszú futamidőre veszi fel valaki a hitelt. Nem hosszúra vettük föl, de minden esetre nem terhelte olyan mértékig a megélhetésemet, hogy bármilyen módon is gondot okozzom. Na, viszont ugye jelen pillanatban évek óta halljuk azt, hogy hát a mai, egyébként kicsit szemétségnek érzem ezt a fiatalokra leszűkíteni, de nyilván tömegesen őket érinti, de hogy maradjunk abban, hogy nehéz ingatlant vásárolni jelen pillanatban, ezt mindenki látja, szerintem az is, vagy nem tudom, ti hogy vagytok vele, én néha föl szoktam menni, és megnézni, hogy mennyit ér jelen pillanatban az a lakás, amiben lakom. Hát meglepően sokat ahhoz képest, hogy 7 éve lakom ott, és mennyiért vettem, mindegy. De hogy a kormány elindította ezt az Otthon Start programot, ami kvázi egy kedvezményes konstrukciójú hitel. Ugye ez az első lakásvásárlásra vonatkozik, ezt most Gulyás Gergely a tegnapi kormányinfón, mert most csütörtök van, tehát a szerdai kormányinfón ezt így le is tisztázta. Ugye maximum 50 milliót lehet felvenni 25 éves futamidőre is fix 3%-os kamattal, ehhez ugye viszont 10%-os önrészt kell letenni. A kérdés, hogy szerintetek fog-e segíteni a fiataloknak, vagy bárkinek, aki egyébként az első ingatlanjához hozzáfér, illetve egy picit szerintem azokat a sarokpontokat, amik úgy gondoljátok, hogy fontos ennek a konstrukciónak a tárgyalása közben, azt szerintem azon fussunk még végig. Ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy segít-e vagy nem. Én azt gondolom, hogy lesz olyan réteg, akinek ez segítség lesz. Tehát biztos lesz egy olyan réteg, akinek ez jó kiinduló alap lesz arra, hogy vásároljon valamit, bár azért azt látni kell, hogy ez a réteg valószínű, hogy most is valamiben él, és hogyha váltani szeretne mondjuk családi körülmények, mondjuk gyerek és egyéb miatt növekedni kellene, akkor ez már számukra már nem lesz elérhető. Tehát akik igénybe tudják venni, azok köre jelentősen beszűkül. Maga a konstrukció számomra nem túl szimpatikus, tehát én nem nagyon szeretem ezeket a fajta mesterséges belenyúlásokat, mert ezek szerintem nem oldják meg az alapproblémát, tehát a struktúra kérdését nem oldják meg, hiszen azt gondolom arról is kell beszélni, hogy miért emelkednek ennyire a lakásárak Magyarországon, és ha ezt megvizsgálná valaki, akkor jó pár olyan faktort megtalálna, hogyha ténylegesen mondjuk szociológiai fölméréseket végezne meg, pénzügyileg elemezni a dolgokat, amik azért nem ilyen egyértelművé teszik ezt a dolgot. Vidéken, kisebb helyeken, leszakadó helyeken nem emelkednek a lakásárak. Tehát ott ezek a lakásárak stagnálnak, vagy vannak olyan régiók, ahol kimondottan csökkennek, tehát elértéktelenednek az ingatlanok. Közepesen tartja magát jó pár olyan régió, aminek van bizonyos ipara és van valami vonzereje, és ugye ami ahol kilő, az Budapest. Tehát Budapest és a kimondottan nagy városok, ahol nagy infrastruktúrális vagy gazdasági beruházások vannak, ott rakétaként lőnek ki ezek. És itt is különböző problémák vannak, az egyik, vagy nem problémák, ezek különböző okok. Az egyik például az, hogy a gazdasági beruházások mellé jön a belépő nem magyar kereslet, aki ezeket a lakásárakat mesterségesen fönntartja. Budapesten pedig szerintem óriási probléma az, hogy a külföldiek befektetési céllal kezdtek el lakásokat vásárolni, amit furcsa egy közgazdásztól azt hallani, hogy ez nem egy jó dolog, szerintem nem jó dolog. Azért, mert fölverte a ingatlanok bérleti árát, és az ingatlanok bérleti árán keresztül elkezdtek, hiszen a megtérülés lett egyre jobb, elkezdtek a lakásárak is fölfele menni, és ezért lett hirtelen az olló elérhetetlen a mai fiatalok számára. Ezt próbálja meg a kormány, és akkor itt kanyarodok vissza a kérdésre, orvosolni, csak szerintem nem jó eszközzel. Tehát ennek nem ez az eszköze, hogy tömjük még bele a pénzt, és akkor majd arról is beszélünk, hogy mennyi pénz kell ebbe, kinek mennyi pénz kell beletömni, de tömjük még bele a pénzt, ami azt fogja eredményezni, hogy ha van kereslet, akkor a kínálat az megint elkezd föntebb csúszni. Tehát szerintem pár év múlva megint 30-40-50%-os lakásár emelkedésről beszélhetünk, hogyha ez így fog menni. Annyi csak kiegészítésképpen, hogy a külföldi befektetők, külföldi ingatlanvásárlók mellett egyébként szerintem ma már a nagyon ketté szakadt anyagi helyzet miatt egyébként a magyar ingatlan befektetők, magánszemély ingatlan befektetőknek a száma is drasztikusan megnőtt, pláne Budapesten. szemben azokkal, akiknek esélye sincs ingatlant venni. A mi honfitársaink között is vannak olyanok, akik meg ezt tucatjával tudják megvásárolni. Jogos. Na de mielőtt belemegyünk ebbe, úgy mélyebben költségvetési oldalra, beszéljünk magáról a hitelről, mert lehet, hogy nem minden néző van vele tisztában, csak egy pár mondatot megpróbálom gyorsan ledarálni. Ugye fix 3%-os lakáshitelről van szó, 50 millió forintot lehet felvenni, maximum 25 éves futamidőre. Ez a 3%-os kamat a jelenleg érvényes banki lakáshitel kamatokhoz képest jóval kedvezőbb. Olyan fele, vagy még annál is jobb, azt hiszem, hogy a 7% körül vannak. 7% körül van az alaphitel, igen. Igen. Na, vannak az ingatlanra vonatkozólag is kitételek, hogy az milyen drága lehet, ugye maximum 100 millió forint, vagy az alatt kell lenni az ingatlannak. Négyzetméter árba is van benne egy... Ezt már megváltoztatták, ha jól tudom, a vidéken 150 millió forint. Igen. Van területi eltérés is, hogy Budapest vidék. Szóval, hogy egy ilyen hitelkonstrukcióról van nagyjából szó. A programnak a célja a fiatalok lakásvásárlásának a segítése, segíteni nekik. Van egy nagyon egyszerű számítás erre vonatkozólag, ami picit ezt árnyalja ezt a képet, hogy valóban egy fiatalnak segítsége. Mégpedig az, ha valaki felveszi ezt az összeget, az 50 millió forintot, és a maximális futamidőre, a 25 évre veszi fel, akkor neki lesz egy törlesztő összege, egy havi törlesztő összege. Ez körülbelül 237 ezer forint. De ezt a hitelt mégiscsak a bank fogja odaadni a fiataloknak, ő fogja folyósítani. És a banknak pedig vannak ilyen hitelbírálati KO kritériumai, ilyen paraméterei. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy egy hitelnek 237 ezer forint legyen a törlesztője, ahhoz a hitel felvevőnek körülbelül 500 ezer forintot kell keresnie havonta. Nettóban. Tehát nettó 500 ezer forintot. Lázár János azt mondta a Bajai Lázár Infón, hogy Budapesten a 18 éves kor körüliek már keresnek 6-7-800 ezer forintot, ez tőle hangzott el. Nem tudom, ez kiérzékeli a nézők közül feltétlenül, vidéken pedig ugyanez a helyzet, nem tudom, mennyire áll fönn. Tehát, hogyha fiatalokat akarjuk segíteni, akkor az elvárás, hogy 500 ezer forintot kell keresni, az nem feltétlenül áll fent. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy milyen ingatlan árak vannak szemben ezzel a hitelfelvétellel. Ugye 50 millió forint mellé kell 5 millió forint önerő egyébként. Ez se feltétlen probléma, mert az MNB kimutatásai szerint egy átlag háztartás 26 millió forint megtakarítással rendelkezik. Írjátok meg ezt is kommentbe, hogyha ti más tapasztalatok esetleg. De hogy nehéz lesz rendelkezni az egy fiatalnak, persze a családi segítséget leszámítva ezzel az önerővel, nehéz lesz rendelkezni ezzel a havi törlesztéssel, vagy ezzel a havi fizetéssel. Persze, akik mondjuk már ketten élnek, lehet esetleg jól kombinálni. Nem gondolom, hogy ez feltétlen, nem tudom, hogy a fiatalok hány százalékára igaz. És akkor itt jön az én igazi nagy problémám ezzel az egésszel, de inkább majd a következő kérdésnél fejtem ki ezt a dolgot. Most csak azt akartuk, hogy a fiataloknak mennyire segítség. Hát, nem tudom. Majd kiderül. Egyébként csak egy ilyen zárójeles gondolat, hogy mikor ez az egész bemondták, hogy lesz, én akkor gyorsan felmondtam az egyik ilyen ingatlan adásvételi oldalra, és ezt én annyit elárok, hogy külkerületbe lakom, tehát hogy nem és úgy külkerületbe, hogy ez nem a legdrágább kerület, és megnéztem, hogy milyenek ott a panel árak, mert most nyilván nem családi házam, azt tudtam, hogy ez kb. 100-120 milliónál kezdődik, de mondjuk a panelárakat megnéztem kisebb-nagyobb lakásokra, én nem találtam 50 millióért egyébként. Tehát biztos lehet... Budapesten? Igen. Nem fogsz. Tehát ezért mondom, hogy külke, biztos, hogy lehet egy-egyet kifogni, szerencsésen, de hogy, tehát, hogy azért nem a 11-20, vagy mi az a 12. kerületet néztem, egyébként a végül már többet, de ezt akartam mondani, hogy nem nagyon találtam 50 millióért, lehet, hogy egy lyukat lehet a, nem tudom, 8. kerületi bérházba egy 25 négyzetmétereset, de nem biztos, hogy az annak az értékállósága miatt én mondjuk megvenném. Tehát zárójel. 1,4 millió egyébként az átlagos ingatlan vagy négyzetméter ár Budapesten. Ebben nyilván benne vannak a nagyon drága ingatlanok és az olcsóbbak is, de az, hogy 50 millióért milyen lakás, nyilván ez nem erre szolgál, tehát ez hozzá kell tenni a saját részedet. Nem? Ez például fontos. Igen, de hogy ez a saját rész rendelkezésre áll, és akkor itt jön be az, hogy kinek áll rendelkezésére, és kinek nem. Tehát, hogy megint egy olyan program indul el, ami segít majd de nem feltétlen annak segít, akinek a legnagyobb szüksége lenne rá, de majd ezt később kifejtem. Igen. Igen, én is azt akartam ezzel mondani, hogy azért ez nem az van, hogy az állam vásárol neked egy lakást, hanem az van, hogy az állam segít neked első lakáshoz jutni, tehát valamennyit azért neked is be kell rakni, mert ez nem úgy van, hogy kijövök és ideadnak, és majd 5 milliót meg kérek kölcsön egy hétre, amit aztán majd visszafizetek. Igen, és ez azoknak talán segíthet, akik stabilan a középkereset fölött jóval keresnek, és hosszú távon biztosítottnak látják a munkájukat, mert azért ez fontos, hogy nagyon fontos. Ne így legyen. Illetve nagyon fontos az, hogy azért ez a lakás, ez hitelképes legyen, mert az nekem továbbra is óriási probléma, hogy valószínűleg a pesti árakat föl fogja nyomni. Borsodban meg nem lesz olyan bank, amelyik hitelezne falvokban lakást. Nem fog. Azt mondani, hogy nára ugyanez nem ér semmit az én szemembe. Tehát a hitelbírálat el fogja söpörni ezeket. Ja igen, annyit én még zárójelben azért hozzátennék egy a feltételekhez, hogy kombinálható ugye a babaváróval meg a csokkal. És akkor így ilyen a kis elején mondatom, akkor hogy... három hitelből már ugye el tudsz indulni. Igen, de ugye elméletileg ugye ennek nem feltétele kivételesen se a gyerek, se a házasság. Na, akkor viszont beszéljünk a hatásokról, tehát hogy ezek a közép- és hosszú távú hatásokról. Tehát ingatlanpiac, építőipar, költségvetés, bármi, ami eszetekbe jut, milyen hatása lesz ennek a hitelnek, nem tudom, szeptember 2-ától, hanem úgy kicsit hosszabb távon. Hadd kezdjünk csak egy rövid dologgal, mert hogy ez szerintem az egész dolognak egy nagyon központi eleme. Akikkel én beszélgettem környezetemben, és nem gazdasági szakemberek, azok így nagyon sokan elfelejtenek egy nagyon fontos dolgot. Ugye ez egy államilag támogatott hitelprogram. Mit jelent ez? A bankok 3%-on adják az ügyfélnek ezt a hitelt, de az állam az kipótolja a normál piaci hitelkamat szint és a 3% közötti különbséget a bankoknak. Tehát a bank ugyanazon az összegen hitelez, mint hogyha egy normál hitelt helyez neki. És amit nagyon sokan elfelejtenek, pláne így a választásokhoz közeledve, hogy amikor azt mondjuk, hogy az állam kipótolja, azok mi vagyunk, tehát az adófizetői pénzből történő dolog. Tehát ezt a hitelprogramot, ezt mi fogjuk az adófizetők fogják összedobni. Baj-e ez? Vagy nekem van-e ezzel bajom? Akarom én segíteni a fiatalok ingatlanhoz jutását? Hát én egy ilyen rendes fickó vagyok, én nagyon szeretném, meg tudom is azt fejben, hogy gazdaságilag az a jó, hogyha a fiatalok egyébként ingatlanhoz jutnak, de szeretnék segíteni ebben, igen. De amit nem szeretnék, és amiből már nekem egyébként baromira elegem van, hogy 4 évente a választáshoz közeledve, vagy a nyugdíjasok számára, vagy a fiatalok számára, vagy a családosok számára olyan programok jönnek létre, ami nem átgondolt, tehát nem valóban azoknak segít, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá. Szívesen segítek a fiataloknak abban, hogy ingatlanhoz jussanak, de nem szeretnék segíteni annak, aki egyébként ezt meg tudná vásárolni, Pici drágában saját zsebből, nem szeretnék segíteni annak, akinek egyébként a szülei olyan megtakarítási összegen ülnek, ami nekik kisújból kirázható összeg lenne. Szóval, hogy ebben muszáj lenne valamilyen differenciált és észszerűbb nézőpontot behozni, mert most megint azt érzem, hogy a bankok ugyanazon a százalékon hiteleznek, tehát nekik ez abszolút nyereség lesz. Mi ugye kifizetjük ezt a kamatkülönbséget, de nem feltétlen azokhoz megy a pénz, akiknek tényleg a legnagyobb szükségük lenne rá. És akkor itt jön be az, hogy ha viszont azok vásárolnak ingatlant, akiknek nem a legnagyobb szükségük lenne rá, és elkezdik nagy számban venni az ingatlanokat újra, akkor a piacon pedig előidéznek olyan hatásokat, amivel a valóban kitett emberek még távolabb kerülnek az ingatlan vásárlástól, mert baromira meg fognak drágulni az ingatlanok. Most 10%-ot prognosztizálnak így átlagosan ingatlan drágulásra a következő fél évre, ami hát elég nagy ugrás az amúgy is drága ingatlanok tekintetében. És akkor itt még bejön az a kérdés, a miből kérdése, hogy költségvetési szempontból tudjuk-e ezt egyáltalán finanszírozni, de most kicsit azt látom, hogy megint mindegy, hogy milyen áron, de szeretnénk belopni magunk, vagy a kormány szeretné belopni magát mindenki szívébe, fiatalok, nyugdíjasok, 30 ezres támogatás, otthon start hitelprogram. Kérdés, hogy ezt az amúgy is rozog a költségvetés, ezt hogyan fogja elviselni? Én is azt gondolom, hogy ez egy politikai döntés volt. Tehát nem teljesen átgondolt gazdasági döntés. Politikai döntés volt azért, mert meghallották azt, hogy nagyon-nagyon nehéz a fiataloknak az első lakás problémáját megoldani. És ezért hoztak egy politikai döntést, hogy oké, akkor oldjuk meg úgy, hogy oda nyomunk 50 millió forintot, vagy valamennyit, mert az 50 millió forint az nem lesz elég, tehát 70-80-100 millió kéne, de próbáljunk meg segíteni, csak teljesen igazad van, Gábor, az nem jó, hogy ilyen, azt szokták mondani, ilyen fűnyíró elve mindenki ugyanazt kapja, mert más-más élethelyzetek és más-más lehetőségek vannak, tehát ez lesz egy olyan réteg, szerintem egy szűk réteg, akit nagyon jól fog érinteni, és lesz olyan réteg, akinek ez nem segít semmit, szerintem a többségnek nem fog semmit segíteni. Nincs abban a helyzetben, hogy amikor visszacsorog ez az egész, és elkezd 25 évre eladósodni, hogy be tudjon vállalni havi 250 ezer forint törlesztő részt, mert akkor éhen fog halni. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik oldala, elkezdtem számolgatni, hogy ez mibe kerül az államnak, tehát hogy mennyibe fog ez fájni. És csináltam egy jó, meg egy rossz forgatókönyvet, teljesen jogos, kb. 4% pont különbség van a mai piaci ár, mármint a kamatnak a piaci ára, és a 3%-os kedvezményes hitel között. És egyrészt azért azt látni kell, hogy azért ez nincs ingyen még a 3%-os kamattal sem, tehát ha valaki fölvesz 25 évre 50 milliót, akkor körülbelül 21 millió forint kamatot fog rá fizetni a 25 év alatt, ami azért nem kevés, tehát azért azt látni kell, hogy itt ugye évekre elosztott úgynevezett anuális hitel van, tehát te minden hónapban ugyanannyit fizetsz, de eleinte általában a kamatot vonják le, tehát sokáig magas kamattal számolódik ez a dolog. Annuitás. Annuitásos, igen. Hitel van, tehát ez azért nem kevés pénz, amennyit még rá kell fizetni erre. Ez a személy oldaláról. Ha azt néztem meg, hogy mondjuk igénybe veszik 50 ezeren ezt, ami szerintem már egy magas szám, nem tudom, hogy ennyien igénybe fogják-e tudni venni, vagy nem, de 50 ezer ilyen vásárlás esetén körülbelül 2 és 3 ezer milliárd forint közt tesz a teljes hitelfutamidő alatt kifizetendő pénz, ami azért borzasztó sok, tehát az az államnak, ha megnézzük, egy minisztériumnak mondjuk a teljes költségvetése lehet, vagy az éves kifizetéseinek egy része az erre kezd el eltolódni, és megint azt látom, hogy az történik, hogy a jövőt adósítjuk el azért, hogy a mai pillanatnyi helyzetünket valahogy javítsuk, és majd megoldják akkor. Mert volt már ilyen, én nem emlékszem pontosan a nevére, de pont az Orbán kormány vezette be, hogy volt ez, ami 2002 környékén. Zsófi, te is. 2001, igen, és 2003-ban a megyesség. Igen, és egyszerűen pont a költségvetési szempontok miatt. Tehát 2003 év alatt elértek odáig, hogy a költségvetés nem bírta, hiszen olyan mértékben használták föl, és ott sem az első lakáshoz jutók, hanem a spekulánsok kezdtek el több lakást vásárolni, és annyira leterhelte a költségvetést, hogy egy idő után nem tudták kezelni. Most, ha belegondolunk, hogy itt most véletlenül történik valami, és nem 50 ezer, hanem 75 ezer, vagy 200 ezer felvétel lesz, akkor ez ugye azt fog jelenteni, hogy pár éven belül a költségvetést bedönti. Tehát olyan mértékű kamattámogatásokat kellene kifizetni, hogy az egyszer nem lesz kigazdálkodható. Tehát magára húz a költségvetés az eddig is igen magas kamatköltségek mellé, mert ugye azt látjuk, hogy azok körülbelül a költségvetés 3-4%-a között voltak, elkezdi még magára húzni. De majd kifizetjük, hát nem most kell, ez most választást kell nyerni, majd 2026-ban megoldjuk azt a problémát, meg 27-ben is, meg 28-ban is, vagy nem oldjuk meg. Én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ugye az elhangzott, hogy nem átgondolt, meg politikai döntés, hogy az egy, szerintem egy külön poén, hogy mint politikai döntés sem tartom én legalábbis annyira jó ötletnek. Tehát, hogy ugye az összes közvéleménykutatásból lehet látni, hogy a fiatalok nem szavaznak a Fideszre. Egyébként ez pont azért van, mert egyrészt nem az ő témáikat hozza be, borzasztóan távol van már ez a generáció, tehát hogy nagy a generációs különbség, nem is értik a fiatalokat, de azzal, amit így összegezve, hogy egy kis réteg, aki amúgy is meg tudná venni, jut egy kedvezményes hitelhez, én nem hiszem, hogy tömegesen nyernének ezzel szavazatokat a fiatalok oldaláról, különösen, hogy továbbra is ezt olyan arcok mondják a fiataloknak, akik idősek. Tehát nem korukbeliek, nem. Na mindegy, szóval ezt csak a politikai részét akartam hozzátenni, hogy például az előző választásnál az SZJA visszatérítés, az egyszeri visszatérítés, az ugye egy azonnali pénz volt, tehát hogy azt úgy annak én értettem a politikai hatását, én ennek nem látom azt a fajta hatást, hogy most tömegesen emiatt így átpártolnának a Fideszhez a fiatalok. Cserébe tönkre vágják akkor ezek szerint a költségvetést, zárójelbe zárva. Vagy mondom, vagy volt nem, valami? Talán csak annyi, hogy szerintem politikai szempontból bármilyen fura, mert ez a fiatalokat segítő intézkedés, de nem ők a politikai haszon célpontjai. Azt látja majd az ő anyukája és a nagymama, hogy na, hát segítik a fiatalokat. De hogyha valaki egy kicsit mögé néz a gazdasági dolgoknak, ahogy most ebben a műsorban ezt megpróbáljuk, akkor ugye megismeri a költségvetési részét, megismeri a hitelfelvételi részét, megismeri az ingatlan piaci részét, de ki lesz az az idősebb, aki mondjuk ezt meg fogja tenni, hát kevesen szerintem attól tartok, de remélem, hogy minél többen. Szóval érdekes dolog, mert hogy a fiatalok ingatlan szerzéséről van szó, lehet ez egy politikai eszköz, amit most látunk az otthonosra, de nem feltétlen arról szól, hogy a fiatalokat billentse át. Szerintem nem is ez a céljuk. Tehát, és ebben teljesen egyetértek, és nem is nagyon érdekli őket, hogy hány hitelfelvétel történik. Szerintem nekik jó, a minél kevesebb. Tehát őnekik egyetlen egy dolog kell, hogy propagálhassák, mondják, hogy igen, itt van, megcsináltuk, ezt is, tök jó, és Kiskun Halason, ha valaki, a nagymama ül és azt mondja, hogy na de hát fölvehetné 50 millió hitelt, hát itt van mellettünk ez a ház, hát vedd meg, látod mennyit segít neked a kormány, hát gyere. És ő már nem nagyon fogja érdekelni az, hogy Kiskun Halason egyetlen egy bank se fogja megfinanszírozni. Az már őtől messze van. Ő csak azt hallja, hogy megvehetné, de múja vagy, hát ezt se tudod megoldani. Nem tudom, szerintem még ehhez messze van a választás, tehát hamar ki fog derülni, hogy a hát kiskolási nem fogja. Ez hosszú, egy lakásdöntés, az hosszú, ez egy hosszú kifutású lesz. Negyed évet szoktak mondani átlagban egyébként. Hosszan fogják ezt kommunikálni, hogy megoldottuk a fiatalok lakáshoz jutását. Az, hogy a tények más mondanak, az soha nem zavart senki. Ez tény. Ez egy tény. Jó, tovább menjünk, csak egy gondolat még egy kicsit így tágabbról vizsgálva, hogy ugye ez a problémád van, nehézséged van, hitellel segítünk. Ugye ennek a kultúrája Magyarországon, ez is egy nagyon érdekes dolog. Én nem vagyok egyébként a hitelnek egyáltalán ellensége egy jól tervezhető környezetben. De amikor azt látjuk, hogy gazdasági nehézségek vannak egyéni szinten és országos szinten is, és azt mondani, hogy gázban vagy? Vegyél fel hitelt. És akkor azzal legalább megoldódik ez, meg ez, meg ez. És ezt támogatásos csomagolásba burkoljuk, legyen az gyermekvállalás, babaváró csok, most ez az otthonstart. Ez is egy érdekes dolog, hogy pláne a devizahitelesek országába, vagy ott, ahol ennyire megsínlette az ország a 2008-as válságot, vagy elszálló kamatok, banki kamatok szintjén, hogy ez a hitelfelvételi kultúra, ez nagyon-nagyon érdekes. Nem tartom jó iránynak. Nyilván senki nem azért vesz fel hitelt, mert ez a kettelése, meg ez egy szükséges dolog, de hogy ez a bajban vagy, itt van egy kis hitel, szerintem ez egy nagyon rossz mentalitás. Főleg úgy, hogy én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly krízis előtt áll a gazdaság és a munkavállalói szektor is, tehát nem véletlen az, hogy mindenki ideges, mert a foglalkoztatási számok azt nem azt hozzák, amit a Fidesz szeretne. És féltem attól egy kicsit a fiatalokat, hogy ez egy nagyon csábító ajánlat lehet azoknak, akik pillanatnyilag jól el vannak, keresetük van, és nagyjából ki tudják gazdálkodni, lehet, hogy nem 51, csak 36, és valahogy ezt meg fogják tudni oldani, csak az ilyen hosszú távú hitel fölvételekhez mindig kellene egy nagyon-nagyon stabil munkahelyi háttér, vagy munkahelyi biztonság, amit én nem érzek, és egy kicsit attól féltem az emberek egy részét, hogy majd szembe fog jönni a valóság, elveszíti az állását, és egy idő után megint egy tömeges, nem fizetett jelzálog hitel fog fölhalmozódni, ami után újra jönnek majd a végrehajtók, és a közben kifizetett összeg is elúszik teljesen, hiszen az nem fogja fedezni semmi. Tehát gyakorlatilag beleraktál 5 évig valamit, aztán ott fogsz állni megint teljesen hitelképtelenül, és az elköltött pénzed se térül meg soha. Igen, ez benne van sajnos. Ez egy komoly veszély. Mondhatok még valamit? Nem fogsz megharagudni, hogy látom? Úgy ismersz, mint aki nagyon haragszik mindenért. Pont te szerkesztetted bele egyébként, és akartam is kérdezni, hogy van erről infód, hogy bizony, és erről szerintem kell beszélni az ilyen átfogó hitelprogramoknál, hogy van ennek egy olyan aspektusa is, láttam valahol, hogy maffiaszerűen az alvilág is egyébként, tudom, hogy ez lehet, hogy nehéz konkrét infót találni, de ilyenkor megjelennek ezek a próbálkozások a hitelfelvételnél. Ez nagyon para. A Babaváronál egyébként már olvastam erről részletesen. Tehát azt mondod, hogy nyakon fognak egy fiatalt beviszik? Ahogy mondod, egy szegregátumból találnak valakit, akinek még a jövedelmét is tudják úgy igazolni, hogy valójában nem kapja meg a fizetést. Ez egy nagyon kihasznált helyzet nyilván, és csak a legkiszolgáltatottabbakkal lehet megcsinálni. Tehát nem, papíron megvan a fizetés, de valójában nincs, így a hitelre jogosultá válhat. És akkor ezt kihasználva, ezekre rárepülnek egyébként bizonyos csoportok. Talán valamelyik kormányinfón is mondták, még a munkás hitel kapcsán merült fel ez a dolog, hiszen a szabad felhasználású, ezért sokkal könnyebb. De ezeknél az ingatlan fedezetes hiteleknél is sajnos ennek van egy... Ez egy probléma, amiről lehet, hogy majd egyszer részletesen is olvashatunk, vagy láthatunk anyagot, mert kihasználják azokat, akik kihasználhatók ebben. Ezt értem, csak ennek a kilépését nem látom. Tehát lesz valakinek a nevén egy ház, mondjuk akárhol, ahol hogyan csinál a idézőjelbe téve maffia pénzt? Ugyanúgy, hogy az adásvételi szerződésben lesz egy alacsony adásvételi összeg, amiért eladják az ingatlant, de valójában még azt a pénzt se kapja meg a vevő, ami benne van az adásvételi szerződésben. Uh-huh. Vagy papíron megkapja. De mint hogy szóval, a csicskáztatásnak egy része is erre épül, hogy ugye beköltöznek az ingatlanba, átiratják a nevükre, úgyhogy közben még rabszolgaként is adott esetben ott tartják, hogy ez egy létező jelenség vidéken. Igen. Reméljük, hogy azért annyira nem, számosságában nem. Reméljük, nem adtunk ötletet. Azt meg semmiképpen, nem, igen. Hát ez remélem, hogy nem a maffia néz minket. Ha igen, akkor ne csináljátok, légy. Léci. Na, hát akkor most így kicsit vissza így az Origóhoz. Jó. Nem ahhoz az Origóhoz. Jaj, ha-ha-ha. Ugye? Tehát, hogy egy kicsit nézzük át azt, hogy egyrészt hogyan jutottunk el idáig, hogy egyáltalán fölmerült ennek a programnak a szükségessége. Miért nem tud egy pályakezdő fiatal önerőből lakást venni, és mikor vált ez, mikor tudták azt, hogy ez ennyire megfizethetetlen? Szerintem mindig azt érezték az adott generáció fiatalai, hogy számukra megfizethetetlen, csak régebben talán azért ezek a korlátok átugorhatóbbak voltak, nagyon jelentősek voltak a különböző családi segítségek, még a középosztálynál. Tehát volt egy viszonylag stabil középosztály, amelyik még a Kádár korszakban stabil lakás viszonyokkal rendelkezett, emiatt félre is tudott tenni, tehát volt megtakarított pénze. Fölnőtt ennek a generációnak a következő generációja, tehát a gyerekek, és valamilyen formában tudták támogatni ezeknek a gyerekeknek az első lakáshoz jutását. Azt gondolom, hogy ez a középosztály is elfogyott emögül a dolog mögül. Egyrészt ugye kihaltak, és a gyerekek már sokkal rosszabb helyzetből indultak, mert a családi támogatás mögül kellett még valamilyen hitel, ami már nem tette lehetővé, hogy ők is nagy jelentős összegeket akkumuláljanak, és az unokák ma már nem számíthatnak nagyon arra, egy esetben igen, hogyha kihal a nagyszülői réteg, csak azzal meg az a baj, hogy ott osztódik a vagyon általában, tehát sokkal kevesebb jut. Úgyhogy egyik oldalon a keresleti oldal kezdett el lemorzsolódni, egyre kevésbé tudták ezt családi alapon megoldani, viszont a másik oldalon a keresleti oldalt azt se támogatta, hogy a fizetések messze nem nőttek olyan mértékben, mint ahogy az ingatlan árak elszabadultak. Pedig nőttek a bérek ugye jelentősen az elmúlt években, de valóban nem tudtak a lépést tartani az ingatlan árakkal, és akkor ennek igen több oldala van, amit az Imre elmondott, ugye a kereslet kínálat, tehát hogy valóban átfogó bérlakás vagy lakhatási program az a szocialista lakótelep építés óta igazából nem volt. A másik ugye az alacsony kamat környezet. Nagyon sokáig lehetett úgy felvenni hitelt, hogy tényleg kedvező kamat mellett ez hajtja a hitelfelvételi kedvet, és akkor ezt kiegészítik ugye az államilag támogatott programok. Majd devizahitelt föl lehetett. Vagy devizahitelt még azelőtt, igen. Szóval, hogy a kínálati oldal szűkössége mellett ugye ott van az alacsony hitel, amit még meg is támogatunk hitelprogramokkal, és mondom, én senkitől nem szeretném elvenni a lehetőséget, hogy ingatlanhoz jusson, csak ha nyakra főre öntjük a hitel kedvezményt a lakást vásárolni vágyóknak, akkor az fel fogja nyomni az ingatlan árakat, és valójában csak egyre távolabb kerülünk. És akkor még erre jön rá az, ami szintén mondott Imre, hogy a Budapest esetében, és egyébként most már a vidék esetében is egyre inkább látszódik, hogy nagyon vonzó lett bizonyos külföldiek számára. Igen. Ütögetem az asztalt. Mert hogy tömegesen látunk olyat egyébként, hogy ugye egy holland, német, vagy egy orosz, ott helyben nem is olyan gazdag állampolgár, gyakorlatilag egy falut meg tud vásárolni a megtakarításából. Ez akár nyomhatja fel az árakat ott a környéken. Na mindegy, de Budapestre visszatérve egyébként. Nem, azért Hévíz nagy része például. Igen. Orosz kézen volt vagy van, nem lehet tudni. Igen, igen. És vannak ilyen elszórt szorványok, amik teljesen kikerültek a magyar irányításra. Abszolút, abszolút, de ha Budapestet nézzük, ott tényleg jelentősen, és ugye az Airbnb-nek is van ebben egy nagyon jelentős hatása. Tehát, hogy a lakáspiacon mindig van több szereplő, vannak a tulajdonosok, akik eladni akarnak, a vevők, akik venni szeretnének, és a befektetők. A befektetők, akik venni is szeretnének, meg eladni is szeretnének. Spekuláns hozzáállással állnak hozzá ehhez a kérdéshez, és ezeknek a befektetőknek, legyenek az magyarok vagy külföldiek, jelentősen megnőtt a számuk az elmúlt évben, évtizedben. Magyarországon az ingatlan piac sokáig csipkerózsika álmát aludta. Tehát, igen. Tehát gyakorlatilag ilyen nagyon szolíd 1-2-3%-os változásokon ment keresztül hosszú-hosszú évekig, évtizedekig. Miközben a környező országokban, meg Nyugat-Európában is ugrásszerű növekedések voltak, elszabadultak az ingatlanárak. Emiatt nagyon olcsóvá vált Magyarország, főleg Budapest, például Bécshez, Prágához képest, egy kimondottan olcsó desztináció, miközben egy jól szervezett ország, azért azt elmondhatjuk, hogy van infrastruktúrája olyan, amilyen, de azért nem egy Balkán, jó, vagy nem Afrika, tehát azért megvan az a fajta biztonság az ingatlan befektetőknek, amit szeretnek, nem itt élnek, tehát az egészségügyelők kevésbé foglalkoznak, de az ingatlanokat azt szeretik, mert jó a nyilvántartás, tehát viszonylag nyomon követhető, nem kell nyomozni, és utána 1000 évig tart, még bejegyeznek egy valamit, ami lehet, hogy nem is a tulajdonjogot jegyzik be, hanem nem tudom, mit jegyeznek be. Tehát megvan a jogbiztonság. Tehát ezek azért nagyon vonzóvá tették ezt a piacot, főleg Budapestet, de más nagyvárosokat is, és emiatt ténylegesen megjelentek a külföldi befektetők. Ez egy komoly probléma, úgy gondolom, mert azért, ha belegondolunk, akkor egy nagyon kicsi kereslet többlet, tehát pár százalékos kereslet többlet, ami kvázi hiányként jelenik meg a keresleti oldalon, az elkezdheti eszméletlenül fölhozni az árakat, mert az ingatlanpiac nem annyira mobil, tehát mire ez kiegyenlítődik, addigra jön egy újabb buborék, ami azt mondja, hogy de én még magasabb áron is megvenném, tehát nagyon gyorsan elkezdi húzni fölfele az ingatlan árakat. A másik az az, hogy a lakásállomány a belső migráció miatt is elkezdett néhol szűkössé válni, néhol pedig fölöslegessé válni. Senki nem akar ma már zsákfaluban, vagy nagyon kevesen akarnak, a nomádok egy része talán igen, de egyre kevesebben akarnak egy zsákfaluban élni, mindenki szeretne onnan eljönni, mert a szolgáltatások ott omlanak össze először. Tehát ott arról beszéltünk, hogy nincs egészségügy, az oktatás áttevődik egy nagyobb, még nagyobb helyre, nincs bolt, nem jár a busz, tehát egy idő után onnan elkezd mindenki menekülni, rengeteg üres ingatlan jelenik meg, miközben a nagyobb helyeken meg nem tudja követni az építésnek a gyorsasága ezt, meg hát mindenki szebbe jobba akar menni. Tehát aki eddig 60 négyzetméteren volt, az 100-ba akar menni, aki meg 10-ben volt és bérelt egyet, az meg egy 30 négyzetméteresbe szeretne menni. Tehát a minőségi cserék azok szintén elkezdték húzni ezt a piacot. Én még egy adatot hozzáfűznék, ha megtalálom. De a lényeg az az, na, hol vagyok? Lakásárak? Igen, mert azért ezt szerintem fontos elmondani, hogy tehát ezek a különböző Eurostat adatok szerint Magyarországon 2010-2024 között 230-260%-os árnövekedés következett be, ehhez képest mondjuk az uniós átlag az 54 és 58 között igen, van. Igen, ez tényleg így van, de itt, amit Imre mondott, hogy honnan indultunk és honnan tudott növekedni, azért is ekkora ez a szám, mert 2010 előtt, 2000 és 2010 között egyébként a régióhoz képest tényleg alacsonyabb volt a budapesti ár, és akkor onnan mentünk fel most egy olyan szintre, hogy már magasabb, mint mondjuk sokszor, vagy egyezik az ára egy bécsi belvárosi ingatlannak, egy pesti belvárosi ingatlanéval. Tehát, hogy ez a hatalmas szám, ez innen is keletkezik. Mondjuk én azért ezt csak egy ilyen zárójelbe hozzáteszem, hogy én annól írtam egy cikket arról, hogy egyre többen vesznek ilyen különböző, nem tudom, nyaralóvezetekben lakást, és hogy beszéltem olyan ingatlanosokkal, akik kifejezetten ennek az értékesítésével. Van, aki felvásárolta a Balatont. Tényleg? Jaj, de én most egyébként külföldre gondolok, de majd ilyesmiről is fogunk beszélni. Tengerparti... Igen. Ez egy létező folyamat. És hogy lényegében sokkal olcsóbban lehet tengerparton, nem tudom, 150 méterre, hát kicsit nagyobb, mint stúdiólakást vásárolni, mint mondjuk Budapesten. Igen, nyilván azért, ennek megvan az oka. Igen, mert az infrastruktúra, amit mondott Imre egyébként, az sokszor ezekben az amúgy gyönyörű, szép, idilit tengerparti településeken is fennáll. Tehát, hogy rossz út, nincs a közelben olyan üzlet, vagy orvosi ellátás. Azért ezek nyaraló. Amiről én írtam, azok kimondottan ilyen, azért ilyen nyaraló. Na, majd küldd át a linket. Igen. Szerintem is ott azért megvan valahol a kisbetűs rész, ami nem teljesen olyan kerek, mint ahogy van. De hát gondoljunk arra, hogy Olaszországban... Igen, Olaszországban, Spanyolországban, még Franciaország déli részén is vannak ezek az egy eurós lakások kis falvakban, amikor semmi más nem kell, leteszel egy eurót, mindenki borzasztó boldog, de azért ahhoz járnak bizonyos követelmények is, tehát föl kell újítanod, ott kell élned, ami azért nem biztos, hogy jó 30 darab öreg olasz emberrel együtt élni, aki nem beszél csak az olasz tájszólásnak valami nagyon vad változatát, tehát azért annak is megvan a bája biztos. Igen. A tenger közel van, de azért ez nem biztos, hogy ez így elég önmagában. Na, ezzel szaladjunk gyorsan végig, kicsit egybe is vonom az utolsó előtti két kérdésemet, hogy hát ugye a vidék-város között van jelentős különbség. Erről már részben beszéltünk, inkább a bér és a lakásárak összevetése értelmében gondoltam, és ugyanezt mondjuk esetleg az albérletekre ránézni. Tehát, hogy például bennem ez egy felmerült, hogy ez egy ilyen tényleg ősrégi kritika, hogy miért lakik az ember albérletbe, hogyha azt a pénzt mondjuk akkor a hiteltörlesztésre is fizethetné. Bár egyébként, ha megnézzük a piaci hiteleket, akkor azért azok még mindig magasabbak, mint egy albérletnek a díja, havi díja, még akár rezsivel együtt is. Ez összefügg az utolsó kérdéssel szerintem, tehát és akkor arra majd kitérünk, de a bérleti díj az az nem azért magasabb, mint az saját lakástörlesztő részlete, hogyha jól értettem. Fordítva. Tehát ugye pont azt mondom, hogy az albérlet, tehát hogy mondjuk mit tudom én, 250 ezer forint, és a piaci hitelnek talán valami 350 ezer, tehát mindig egy százassal olcsóbb az albérlet. Tehát attól függ, hogy mennyit veszel föl. Hát igen, mondjuk ez a kedvezményessel, meg mondjuk egálban van, majd tegyük föl. Igen, én nekem, tehát az tény, hogy amit írtál, az teljesen jogos, teljesen más a vidéki és a budapesti vagy a nagyvárosi bér és ingatlanár közt a különbség, csak nem biztos, hogy ez Budapestnek kedvez. Budapesten szerintem sokkal gyorsabban nőttek az ingatlan árak, mint ahogy a bérek nőttek, miközben egy nagyon azért normál szintű béremelkedés mellett nagyon kis településeken inkább csökkentek az ingatlan árak. Arról már beszéltünk egyébként, hogy az olyan hitelfelvételi lehetőséget is teremt, hogy nem fogja senki finanszírozni, de mindegy. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy nem olyan kedvező a budapestieknek, mint ahogy mondjuk kedvező lehet egy kis vagy középvárosnak, vagy az agglomerációnak. Az más kérdés, hogy szerintem az agglomerációt ez kimondottan rosszul fogja érinteni, tehát lehet, hogy nem is véletlenül hozták azt a törvényt, hogy csak az vehet lakást, akit az önkormányzat megenged, mert itt megint jöhet egy kirajzás, hiszen Budapest környéke az egy elérhető övezet lenne, ahol azért főleg a 150 millió forintra fölhúzott határral már egy megfelelő önerővel már elég komoly lakásokat lehetne vásárolni, csak nem tudom, hogy ezek például ma is már a legnagyobb probléma az, hogy ezek a települések nem bírják infrastruktúrával, nincs meg mögötte például a szennyvíz, nincs meg mögötte az iskola, nem biztos, hogy ennyi gyereket oda fognak tudni vinni, tehát azért ezek izgalmas kérdések lesznek, hogy hogyan tudnak erre reagálni, mondjuk az adott település akarja, hogy pillanatok alatt duplájára nőjön a lakosság száma, vagy nem. Az tényleg egy örök ilyen dilemma, hogy ha már tudnád fizetni a lakáshiteledet, akkor miért nem azt fizeted, miért albérletet? Ha mondjuk számoljuk úgy, hogy ugyanannyi ez a két összeg, a havi törlesztés meg a havi lakbér. Hát egy rész, ott van az önerő kérdése, tehát nem mindenkinek áll rendelkezésre az önerő, de mondjuk a két havi kaukciót lehet, hogy ki tudja fizetni valaki, ami kell az albérleti viszony elindításához. Másfelől pedig hát ne felejtsük el, hogy azért a hitel az egy elköteleződés, és egy elég komoly elköteleződés. Nem mindenkinek fekszik az egyébként, hogy így nem ugorhat ki ebből bármikor, nem tud váltani. Egy fiatalnak mondjuk lehetnének még olyan tervei, hogy még ne kelljen már eldöntenie 25 éves korára azt, hogy melyik városban szeretne élni, milyen ingatlanban szeretne élni. Tehát, hogy ezzel azért a rugalmasságot eléggé leszorítjuk, hogyha valaki azt mondja, és le a kalappal azért, aki ilyen tudatos, hogy ott szeretne élni egész életében, mondjuk 20 éves korától, tudja, hogy haláláig egy ingatlanba, neki valóban jobb, hogyha fizeti a lakáshitelt, mert hamar át fog fordulni a dolog abba, hogy az övé lesz az ingatlan, és akkor nem kell fizetni. De szerintem azért a fiataloknak a kisebb részéről mondható el, hogy ennyire látják a jövőt. Én nekem egyszer nagyon-nagyon régen, még jó pár tíz évvel ezelőtt volt egy nagyon hosszú beszélgetésem egy fiatal emberrel, aki Londonban élt, és beszélgettünk arról, hogy én akkor próbáltam saját már házat összehozni, ő pedig elmondta, hogy mennyit fizet bérleti díjra. És mondtam, hogy hát ebben nekem röhely ki fog jönni a törlesztésem, és mennyire jó lenne, és ez nagyon boldog voltam, és ő meg azt mondta, hogy figyelj, engem ez nem nagyon érdekel. Ma Londonban dolgozom, itt van a munkahelyem, 3 év múlva már lehet, hogy Manchesterben, vagy Párizsban, és ott is meg fogom találni, és van még egy dolog, amivel én nem akarok foglalkozni. Nem akarok a lakás felújításával foglalkozni, nem akarok azzal foglalkozni, hogy eltörik benne a cső, meg a kiégett villanykörtét neki kellett cserélni, de ha már nem... Kazán, bármi. Elromlik a kazán. Vagy a mosógép hűtő, a berendezése. Így van, vagy hoznak egy új rendeletet, és le kell cserélni a kazánt, mit tudom, milyenre, vagy elvisz, nem lehet már többet gázégős rezsót, hanem csak indukciós. Megvonja a vált, és azt mondja, hogy ez a tulajdonos dolga majd oldja meg, én nem érdekel, mert én nem ehhez a lakáshoz kötődöm, hanem sokkal jobban kötődöm a szabadsághoz, a munkámhoz, meg a mobilitásomhoz, amit nem adnék föl semmi pénzért azért, hogy legyen egy saját lakásom, amivel utána csak gond van, és ebben teljesen igaza volt. Ma azért látom lakástulajdonosként, hogy milyen rohadt sok gond van egy lakással, hogy mennyit kell vele küszködni, hogy egyáltalán fönntartsd azt a szintet, amit az építéskor megkaptál. Na, hát akkor, hogy ne hagyjunk senkit cserben, megoldások. Ez itt a záró szó. Nyilván tehát, hogy ezt nagyon sokan elmondták, szerintem sok helyen is lehet olvasni, most aztán pláne, mert még inkább előtérbe került ez a téma, hogy nyilván, ha megnőne a kínálat, több lakás lenne, az azért lejjebb tudná valamelyest nyomni az árakat. De hogy az én kérdésem arra van, hogy oké, ez mit jelent? Tehát, hogy ez mennyi idő, pénz, paripa, mit tudom én, illetve milyen egyéb más eszközök vannak arra, hogy ezt az emelkedő tendenciát, amit részben a különböző kormányzati intézkedések, mit tudom én, sok babaváró, ez meg még számtalan, amiről beszéltünk, tehát körülmények, de végül is előidézták, akkor hogy lehetne ezen így tényleg enyhíteni, amit az elején mondtál, tehát magát a strukturális problémát megoldani. Az a baj, hogy itt keverednek a politikai és a gazdasági megoldások megint. És nincsen 100%-os gazdasági megoldás, vannak olyanok, amik segíthetnek, és vannak politikai megoldások. És vannak köztük nagyon nem népszerűek. Tehát azt azért látni kell, hogy vannak köztük olyan lépések, aminek nagyon-nagyon sokan nem örülnének, mert fölépítettek rá bizonyos struktúrákat, hogy az működjön. Ha erről az oldalról kezdjük, akkor például a külföldi állampolgárok lakásvásárlását én erősen kontrollálnám, vagy akár meg is tiltanám, vagy olyan nagy mértékű adókkal sújtanám, amik aztán visszaforgathatóak lennének mondjuk a másféle lakásprogramokban. Ugyanígy az Airbnb-nek a kérdése. Nagyon sokan azt mondják, hogy miért beszél ez ellen, hát az a szabad utazásnak a lehetősége, csak szerintem a másik oldalon meg az élhetőségnek a tönkretételét jelenti. Egyrészt lakás oldalról is, hiszen olyan magas megtérüléseket hoz egy Airbnb-s lakás, amelyikkel nem lehet versenyezni, emiatt főleg a desztinált helyeken, tehát a magas látogatottságú helyeken egyszerűen elérhetetlenné teszi a középréteg számára is már a lakásvásárlást, miközben hoz egy csomó nem minőségi turizmust, ami meg rontja az adott hely életszínvonalát, megítélését, érhetőségét. Ez ugye a korlátozó rész, ezt nem szívesen mondanám, hogy ezt nagyon sokat kéne alkalmazni, de bizonyos esetekben erre lehet, hogy szükség lenne. Van egy... Annyi, hogy ugye a hetedik kerületben van erre példa, hogy döntsék el a helyiek, nem? Vagy hogy ha erre van, de azt is egy olyan szavazással, ami... Hát egy helyi szavazással akár. Lehet. Igen, csak ott az a kérdés, hogy mondjuk a hetedik kerületben hányan élnek még ott, tehát az, hogy kevesebben élnek ott, mint ahány bérbeadott lakás igen, van. És így hiába a szavazás, ez jogos. Mindenki arra fog szavazni, hogy csináljuk ezt még többet, sőt a pincét is adjuk ki. Szerintem a másik oldal, ami ennél szerintem hatékonyabb és hosszabb távon működő, az a nem kell kitalálni újra, el kell menni újra Vekerle Sándorhoz, és azt mondani, hogy neki kell fogni, és állami, önkormányzati, vagy magántulajdonú bérlakás építési programot kell csinálni. Ilyen hibrid struktúrák is jók, tehát amikor állam is beszáll, magántulajdon, beruházó van, támogat, mert ez pillanatok alatt azt hozhatja, hogy azok a rétegek, akik ma nagyon nehezen fizetik meg az albérletet, megfizethető albérletbe jutnak. Ha megfizethető albérletbe jutnak, akkor a magánbérbeadók már sokkal kevésbé sófolhatják fölfele az árat. Ha az ár kevésbé megy fölfele már, mint a bérbeadás ára, akkor a megtérülés hirtelen elkezdi elveszteni az attraktivitását. Tehát kevésbé lesz értelme vásárolni valakinek, hogy utána bérbe adja, mert azt látja, hogy sokkal olcsóbban állami bérlakásokba lehet költözni, és az ő bérlakása az nem hozza azt az elvárt dolgot, amiért ő megcsinálta. Innentől kezdve a lakásárak elkezdenek normalizálódni. Nem azt mondom, hogy visszamennek, csak valószínűleg sokkal lassabb lesz, valahol lesz esés, valahol sokkal szolidabb növekedés jelenik meg, és innentől kezdve a bérek utolérhetik ezt. De ez egy hosszú távú folyamat, megint nem rövid távról beszélünk, ezt nem lehet megcsinálni a következő választásokig. Ezt a következő 10 évben lehetne megcsinálni, csak akarat legyen már végre valakibe, aki ezt megcsinálja. Volt rá ígéret most, ugye ezen a kongresszuson. Ja. Igen, a bérlakás építés is szóba jött. Konkrétan igen. Ígérni sok mindent lehet, meg is kell csinálni. Tehát, hát ugye, és ennek pont az a nehézsége, Imre szokott erről beszélni, hogy kormányokon átívelő dologról van szó. Tehát, igen. Hogy itt nem 4 évről van szó. Ugyanis, hogyha van egy cég, aki mondjuk lakóparkok építésével foglalkozik, itt arról kell meggyőzni, hogy ne a piaci alapú építés és eladás vonalon mozogjon tovább, hanem bérlakást építsem, de akkor neki ott keletkezik egy deficit. Ezt a deficitet, ezt pedig támogatni kell, támogatásokkal lehet lecsökkenteni, ugye ez lehet állami, önkormányzati támogatás. Ez pedig ugye a költségvetés terheli, tehát ezt is mi fizetjük tulajdonképpen. De hogyha ez nem annyira fájó, hogyha ezt nem 4 év alatt akarjuk helyrehozni, hanem hosszú távon. Csak akkor itt ugye felmerül a kérdés, hogy az elmúlt 15 évben, mikor a probléma már lehet rendszerváltás óta nézni a dolgot, mikor ez a probléma már világosan látszódott, akkor ugye ezek miért maradtak el ilyen szinten, hogy gyakorlatilag egy darab nem épült ezekből. Visszatérve még a megoldási javaslatokra, ezek mellett, amiket Imre is elmondott, ugye a lakástámogatásokat, és ez igaz, egyébként minden támogatási formára, ne egy vödörből öntsük rá az országra, és abból jusson arra, aki éppen a vödör alá áll, hanem célzottan, és arra, és annak adjuk oda, akinek tényleg szüksége van rá, ne pedig annak, aki egyébként ez már csak egy plusz lakás vásárlását eredményezi neki, amit majd kiad albérletbe, ami majd növeli az albérletárakat, ami pedig felnyomja az ingatlanárát, és egyre távolabb kerülünk ebben a dologban. Azt hiszem, hogy ez is egy olyan téma volt, mint eddig szerintem majdnem minden témánk, kivéve talán a, nem tudom, MBH-salókat, hogy sajnos ezek olyan strukturális problémák, amiket azért hosszú távon lehet nagyjából orvosolni. Szerintem nem spoilerezek nagyot, hogy szerintem nagyjából mindennel ide fogunk jutni. Hát vannak strukturális problémák. Skandallum. Igen. Úgyhogy maradt-e még bennetek bármi? Nem, a Gáborra reflektálva, el kéne már odáig jutni, és ezt állandóan el fogom mondani, mert ez a veszőparipám, hogy nemzeti minimum doktrinákat lefektetünk. Tehát azt mondjuk, hogy igen, ez mindegy, hogy Fidesz, Tisza, Duna, vagy nem tudom milyen kormány lesz, ezek prioritást élveznek, és ehhez nem nyúlunk. Mert ha ehhez elkezdünk nyúlkálni, akkor megint ugyanott fogunk tartani. Mindegy, hogy zöld, kék, sárga vagy piros kormányunk lesz. Ez egy csodás végszó szerintem, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Hi.